राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 30 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सातवां और नौवां दो अध्याय बहुत विचित्र है। भगवान की बात चलती है तो भगत विशेष राजी होता है, ऐसे ही जब भगत की बात चलती है तो भगवान बहुत विशेष राजी होते हैं। ये स्वभाव है, भगत का और भगवान का विशेष संबंध है, बहुत विचित्र बात है। तो अर्जुन ने योग भ्रष्ट की बात पूछी कि वो किस गति को जाता है। अर्जुन के घबराहट थी, इस वास्ते 40वां श्लोक 6ठे अध्याय का पार्थ नैवेह नामुत्र बिना शस्त्रस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति, उसका पतन हो जाता है, क्या होता है, घबराहट ही। इस वास्ते पार्थ संबोधन दिया, पार्थ नैवेद अत्र न परत्र, उसका विनाश नहीं होता। तो पार्थ संबोधन भगवान को बहुत प्यारा है। गीता में 38 बार आया है पार्थ संबोधन, इतना किसी के लिए नहीं आया है। अर्जुन के लिए भी कौन से आया है, वो 22-23 से आया है, 38 से आया है। और आश्वासन लिए, आश्वासन के लिए तात संबोधन दिया है, पार्थ नैवेह नामोत्र बिना शस्त्रस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। ये तात वो एक बार गीता भर में प्यारे तात करेगा। माता पिता को भी तात कहते हैं, पुत्र को भी तात कहते हैं, मित्र को भी तात कहते हैं, प्यारे का नाम है। तो प्रिय उसका दुर्गति नहीं होती, ऐसा आश्वासन दिया। तो क्या होता है, इसमें भगवान बहुत खुश हो गए। सातवां अध्याय भगवान के अपनी तरफ से कहा, अर्जुन ने पूछा नहीं। सातवें के अंत में भगवान ने अधिभूत अधिदेव कहा तो आठवें के आदमी पूछ लिया, उसका समाधान किया और समाधान करके फिर नौवें अध्याय में स्वयं कहने की प्रतिज्ञा करी। सातवें अध्याय में विज्ञान से ज्ञान कहने की बात कही, नौवें अध्याय में वही विज्ञान से ज्ञान कहूंगा मैं, जैसे सातवें में वैसे ही नौवें में। आठवें में अर्जुन ने पूछ लिया, पूछने पर उत्तर दिया और फिर भगवान ने नौवें अध्याय में कहा, नौवां अध्याय पूरा कहा, 10वें अध्याय के 11 श्लोक तक भगवान बोलते ही गए। जैसे मैंने सुनाया था कि मन के निग्रह के लिए दो ही तो अर्जुन के प्रश्न है, दो ही श्लोक में उत्तर है, वैसे मैं आधे श्लोक में ही कहा है। इस मन के निग्रह ऊपर भगवान ज्यादा जोर नहीं देते, ये मामूली बात है, लोगों ने समझ लगा बड़ा भारी, तो बड़ा भारी समझ लगा है, मूल को तो पकड़ते नहीं, ऊपर से करते ठीक होता नहीं। मूल के पकड़ने के बाद ये मन की चंचलता सब खत्म हो जाती है। इस वास्ते ये ज्यादा बात नहीं है, ज्यादा बात तो मूल की है। मूल में एक तो आपका भगवान के साथ संबंध है, उस संबंध को आप याद कर लो, मान लो, स्वीकार कर लो, और दूसरा कोई संबंध नहीं है, ये बात है मूल की, एक खास बात है ये। तो मूल की बात पकड़ने के बाद में ये मन का करना करो, कुछ कोई अर्थ नहीं लगता, कुछ कठिनता नहीं रहती। दूसरे भगवान को अपना मान करके भगवान के शरण हो जाए, निश्चिंत हो जाए, फिक्र रहित हो जाए, भय नहीं, आशंका नहीं, संदेह नहीं, कोई भय नहीं, निर्भय, निशोक, निशंक, निश्चिंत हो जाओ। एक भगवान को अपना मान ले, बहुत ही विलक्षण बात है, ये मन इंद्रियां आदि कुछ नहीं करते, सब काम ठीक हो जाए। और मूल समझ को न पकड़े तो बड़ी भारी कठिन है, बहुत कठिनता होती है। तो एक तो भगवान को अपना समझ लेना, और फिर भगवान के शरण हो जाए, निर्भय, निश्चिंत, निर्भय, फिर सब काम हो जाता ठीक। तो ये जो भगवान ने बात कही, उसके लिए भगवान ने कहा था, तू घबराओ मत, कल्याणकारी काम करने वाला, मानो भजन ध्यान करता है, जप करता है, सत्संग करता है, और जिसने ये विचार कर लिया कि मेरा अपने कल्याण करना है, ऐसा विचार कर लिया है, उसका सब ठेका मेरा है, मैं करूंगा सब, चिंता मत करो। ये बात भगवान ने कही, वो योग भ्रष्ट हो जाता है। जिज्ञासु रूपी से योग का जिज्ञासु, तुम तो योग भ्रष्ट कहता है, तो योग भ्रष्ट तो जो आरूढ़ होता है, फिर भ्रष्ट होता पतन होता है। जिज्ञासा मात्र के परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसी जिज्ञासा होते ही वो मेरे अधिकार में आ जाता है, उसका सब मैं काम करता हूँ। भगवान के सन्मुख होने मात्र की बात बहुत विलक्षण है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही, कि जन्म कोटि अघनाशय तब ही, जिस क्षण हो गया सन्मुख, कि मैं तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है और कोई मतलब नहीं है, ऐसा विचार हो गया, वो सन्मुख हो गया, और करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। ये हम लोगों में गलती होती है, हम दृढ़ता से भगवान का विश्वास नहीं करते, संसार का विश्वास साथ में रखते हैं, ये व्यभिचार दोष है, इनसे हमारी गलती हो रही है। एक भगवान में ही हम हो जाए तो भगवान कहते होना दूर रहा, जिज्ञासु रूपी केवल इच्छा हो जाए इस तरफ की, तो शब्द ब्रह्माति बातें वेदों से ऊंचा उठ जाता है, वेदों में कही हुई बातों सबसे ऊंचा उठ जाता है वो, ये बात कही। उसके लिए भगवान कहते रिंदुते गुह्यतम प्रवक्ष्या मनुष्य, गुह्यतम कहता हूँ, गुह्यतम बात जो 18वें सर्व गुह्यतम भूय शुरू में परमम बच, ये 9वें अध्याय को राज विद्या राज गुह्य नाम, इस अध्याय का नाम है। तो इदं ते ते गुह्यतम प्रवक्ष्या में अनुसूय, ऐसी बात कहू विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, ज्ञानों ते हूँ सर्व ज्ञान वक्ष्या में अशत यज्ञातवा रे भू ज्ञात नाम शिष्य थे सातवें में वही नाम में इदं तो थे गुह्यतम प्रवक्ष्या ज्ञानम विज्ञान से तुम यज्ञातवा शुभात विज्ञान से ज्ञान। बहुत खुश हो गए भगवान 9वें अध्याय में अपनी तरफ से, अर्जुन का प्रश्न नहीं है, योग प्रश्न का प्रश्न है सत्र अध्याय में नौवा अध्याय स्वयं अपने तरफ से कहते हैं, सातवा अपने तरफ से कहते हैं, पंद्रहवा अपनी तरफ से कहते हैं, अपनी तरफ से कहते हैं, कोई बहुत विलक्षण बात है। तो ऐसे बात मैं बात कहता हूँ, कुछ कहता हूँ, आठ विशेषण दिए इसके लिए, आठ विशेषण, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम और अव्ययम कर्तुम सुसुखम, सात विशेषण दिया और आठ में करने में बड़ी ही सुगम बात है और सब काम आ जाए, इतनी बात भगवान ने हरेक जगह नहीं कही है और इतनी सुगम है, सुखपूर्वक हो जाएगा। प्रत्यक्ष अवगम सुसुखम कर तुम, सुखम कर तुम नहीं सुसुखम करता हूं, अत्यंत सुखपूर्वक हो जाए ऐसी बात है, बहुत सरलता से। और अविनाशी तत्व है, उसे विनाश नहीं होगा, पतन नहीं होगा कभी, ऐसी बात भगवान ने कही। तो ये बात कही वो सातवें अध्याय के तीसरे श्लोक में, नौवें अध्याय के तीसरे श्लोक में जो बात पूछी उत्तरार्ध में, कहते अस्तधारा पुरुषा धर्म से परंतप अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। ये जो आठ बातें बताई, सात विशेषण और करने में सुख, आठ बातें दूसरे श्लोक में कही। इस पर विश्वास न रखने से उनका पतन होता है। अगर ये विश्वास रख करके इस बात को मान ले, भगवान कहते सब मेरी जिम्मेवारी आ जाती है, सब मैं कर दूंगा, उसको कुछ नहीं करना, वो तो केवल मेरे पर विश्वास करे, भगवान का हूं मैं। जैसे मीरा मई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, ऐसी बात है। तो ऐसी विशेष बात है, तो इस तरह से शरण हो जाते कि मैं काम करता हूँ। भगवान कहते हैं करने में इतनी सुगम और बढ़िया बात, पर अश्रद्धा दाना पुरुष मेरे विश्वास, मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करते, इस धर्म पर विश्वास नहीं करते। तो इस पर विश्वास न करने से क्या हुआ, अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, मेरी प्राप्ति होनी चाहिए, इतनी सामग्री, ऐसा मनुष्य शरीर, इतना मिल गया, ये मिलने पर भी मेरे पर विश्वास श्रद्धा न करने के कारण से मृत्यु संसार वर्तनी, मौत का जो संसार का रास्ता है, जगह सिवाय मौत के और कुछ नहीं है संसार में, केवल मौत ही मौत है। इतने शरीर बैठे हैं, मौत का कुछ पता नहीं है, पाल पल का नहीं ठिकाना, करे काल की बात, क्या जानो क्या हो, से दिन उगे प्रभात, तत्काल मृत्यु हो जाए, ऐसी बात है। तो मौत ही मौत भरी है, केवल मौत, संसार मौत के सिवाय कुछ नहीं। मेरा विश्वास करे तो सदा के लिए मौत खत्म हो जाए, और मेरी बात न माने तो मौत के रास्ते पड़ गया, मरो ही मरो, मरते ही जाओ। जन्म मरण कहते हैं लोग, जन्म नहीं है, मरना ही है, जन्मना भी मरना है, वो मरना भी मरना है, और मरता ही शुरू हो जाता है। आप लोगों से ये बात छिपी हुई नहीं है, एक दिन का हो गया बालक तो एक दिन तो मर गया, वो एक वर्ष का हो गया तो एक वर्ष मर गया, कोना मरना ही मरना सिवाय कुछ नहीं है, इस तरह ख्याल नहीं करते आप। हरदम मर रहे हैं, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण मृत्यु नहीं होती हो, मौत ही जो रही, कोरी मौत है मौत। तो मृत्यु संसार वर्तमान, संसार का रास्ता है क्या है, कि मौत का है, केवल मौत ही मौत है, सिवाय मौत के कुछ नहीं है। बहम आपको है कि हम जी रहे हैं, वर्ष गांठ मनाते हैं, वर्ष गांठ जी गए, जी नहीं मर गए, मर गए, मर गए, एक वर्ष बीत गया तो एक वर्ष मर गए, दो वर्ष दो बीत मर गए, पचास तो 50 वर्ष मर गए, मर गए इसकी बात तो पक्के, जिएंगे कितना इसका पता नहीं है, परंतु मर तो रहे निरंतर, कोई ऐसा क्षण नहीं, कोई सेकंड ऐसा नहीं जिस समय में ये जीव मरता ना हो। आपने ध्यान दिया अगली बात पर, ख्यास ध्यान देने की बात है। ये हमारे जो श्वास जा रहे हैं, ये मौत नजीक आ रही है। प्रत्येक प्रत्येक श्वास में मौत नजीक आ रही है। तो मर ही रहे हैं सब, केवल बहम गम जी रहे हैं। ये झूठी बात है, जी रहे हैं झूठी बात है, मर रहे सच्ची बात है। आपने ध्यान दिया कि नहीं? तो ध्यान नहीं देते हैं, आप ख्याल नहीं करते हैं बात तो। अभी मां आकर बैठे और विचारता कि सत्संग होगा, अब संसार होगा, 18 मिनट आए हैं, 18 मिनट सत्संग मर गई। घंटा पर सत्संग होती थी, 18 वर्ष तो मर गई। हर एक चीज मर रही है। अब एक घंटा है क्या बोलने का? 4 से 5 तक बोलना है, तो 18 मिनट मर गए कि नहीं? सत्संग मर रही है, आप घर सत्संग कर रहे हैं, तो ये मर रही, सब संसार मर रहा है। मेरा विश्वास न करने से मर रहा है। ये 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा, कहते हैं कि मेरा विश्वास न करने से अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, मेरे को प्राप्त न होकर के संसार में बच जाते हैं। वहां भी बात आई है, माम अप्राप्य कौन थे? ये तो अधमांग माम अप्राप्य, मेरे को प्राप्त न हो करके और मर्म नरकों में जा रहे, अधम गति में जाते हैं। पहले आश्रय योनि होती है, फिर अधम गति में जाते हैं। एक ही बात है, ये 30 श्लोक वहां का हूं। एक बात है, मुफ्त में माम अप्राप्य। अर्थ क्या होता है इसका? कि बिल्कुल मेरी प्राप्ति का मौका आ गया, मनु शरीर मिल गया, बिल्कुल मेरे सब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनु शरीर मुक्ति का दरवाजा, इस दरवाजे को छोड़ करके और मेरे को न प्राप्त करके वे भी नरकों में जाते, तो याद अधि महान नरकों कुंड में जाता है। भगवान दुख प्रकट करते हैं, क्या करूं मैं, बूढ़ा जन्मनी जन्मनी बार बार माँ बाप प्राप्ति कौन थे, तो याद अप्राप्ति, अरे मेरे को प्राप्त नहीं होकर मृत्यु संसार वर्तमानी, मौत का रास्ता ले लिया साहब, मौत में मौत में जा रहे हैं। अगर मेरी तरफ मुख कर ले, सन्मुख हो जाए तो निहाल हो जाए, पर मेरी सन्मुख न होकर के कोरे मौत में जा रहे हैं, ऐसा आश्चर्य कर दे। ये 2 जगह विशेष बात आती है योग की महिमा, तो 3-4 जगह बड़ी आश्वासन की आई है, बड़ा आश्वासन दिया है। नहीं कल्याण कृत कसी दुर्गतन तात गति जिज्ञासु योग से स्वल्प मप्य धर्म से त्रायते महत्व भयात, ऐसे श्लोक आए कई गीता। तो मेरे को ना प्राप्त हुए, मौत में चले गए, इसका अर्थ क्या है? कि संसार तो है मृत्यु, मैं हूँ सदा अमर, सदा अमर हो जाओ, सदा ही, कभी मरता ही नहीं। स्वर्गे भी न उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च, महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में व्यथा नहीं होती, उसको पीड़ा नहीं होती, ऐसी बात है मेरी। हम भी सुनते ही नहीं, विश्वास करते ही नहीं, इसमें ख्याल करते ही नहीं। तो ये ख्याल कराने के लिए भगवान ने कहा है, माँ अप्राप्य कौन थे तथो याति अधमंग, अप्राप्य मांग निवर्तन थे, माँ अप्राप्य, अप्राप्य मांग निवर्तन थे, मेरे को प्राप्त न हो करते मृत्यु संसार वर्तमानी, मौत के मार्ग में चल पड़े। संसार में चलना है, ये मौत का ही मौत का मार्ग है, केवल मौत ही मौत, मरने से बढ़कर कोई दुख संसार में है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। अरे वो रास्ता मौत का ही मौत का लिया है। अरे मैं कहता हूँ रे भाई मेरी बात सुन लो, बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाता हूँ भगवान, बहुत सरलता से प्राप्त हो जाए, उसको ना हो गए फिर मौत में जाओ, फिर मौत में जाओ, तो भगवान को एक तरह का दुख है। कर्तव्य किया को शोध करता करते है, मैंने अपने हाथों से अपने मर्जी से मनुष्य दिया और उस लेख में फिर मौत की तरफ ही मौत, भागे उधर ही उधर, क्या करें? मेरी बात मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। अगर मेरा विश्वास करे तो समुद्रता हम नचरात बहुत जल्दी उद्धार कर दूं मैं, मेरी भक्ति करने से मैं बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ, उसको उद्धार करना नहीं पड़ा। तेषा एव अनुकंपार्थम, उनके ऊपर कृपा करने के लिए वो तत्व ज्ञान मैं दे देता हूँ, परंतु मेरी तरफ न आकर के तत्व ज्ञान के लिए श्रेयस्ते भक्ति मुदस्यते विभो क्लेश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषाम् असौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यत् यथास्तु लतुषावगातिनाम्। कल्याण की महान बड़ी भाई विभूति मेरी भक्ति उसको छोड़ करके केवल बोध के लिए बार क्लेश करते हैं, दुख सहते हैं, कोरा फोड़ा हाथ लगेगा, खुश लग रहा है। अगर मेरे पर विश्वास कर तो उद्धार मैं करूं, उनके ऊपर कृपा करके तत्व ज्ञान मैं दे दूं। भगवान जैसे तत्व ज्ञान देगा उसे मनुष्य कोई दे सकता है? भगवान के समान तेसा भी अनुकंपा तुम अहम अज्ञान जम तमा नाशयामी, अज्ञान जन अंधकार को मैं नाश, ज्ञान दीपेन भास्वता दे दीपिमान, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उनका अज्ञान जन अंधकार को मैं दूर कर दूंगा। तब मेरी तरफ ख्याल नहीं करते, अशुद्ध धारा पुरुषा मृत्यु संसार वर्तमान, तो मौत में जा रहे हैं। मन में समझे हम यूं कर लेंगे, क्या कर लोगे? कितनी ताकत है आप में, कितना काम कर सकते हो? जल्दी जल्दी मन बुद्धि इंद्रिया आपके कब्जे में नहीं आती। आप कहते हो मेरा शरीर है, मेरी इंद्रिया है, मेरी बुद्धि है, आपका मन बुद्धि पर इंद्रियों पर कब्जा चलता है, अधिकार है आपका। वर्ष हो जाते हैं वर्ष, मन को वश में नहीं कर सकते। अरे भगवान कहते मेरे आ जाए तो मैं सब काम कर दूं, सब बहुत जल्दी काम हो जाए। तेसा अहम समुद्र का, उसे उद्धार करने वाला मैं बन रहा हूँ, नतीरात बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ। परंतु मेरी बात मानते ही मेरे तो ध्यान ही नहीं देते, इन्हें ख्याल ही नहीं करते। भगवान को एक तरह का दुख हो रहा है, वो बता रहे है माम अपराधी मान दे तथो ज्ञान दी। अरे अपराधी मां निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमानी, मौत के रास्ते में पड़ गए। ये जितेश आप जो काम करते हैं ये सब मौत का रास्ता है। साधन करने की बात वो मौत का रास्ता नहीं है, परंतु साधन कठिन है। मैंने एक दिन सुनाया था भागवत एकादश स्कंध में, अयं ही सर्व कल्पानाम सदृचीनो मतो भव, सब जितने साधन है सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा बात। वो बात की टीका लिखते हुए एक नाथ जी महाराज लिखते हैं, कहते उद्धव मेरी माँ देवकी की शोभन घर कहता हूँ, ऐसा साधन को यही नहीं मिला। एक नाथ जी माँ देवकी की शोभन, मेरी माँ की शोभन करता हूँ, कितनी विशेष बात कहते। पर फिर उधर ध्यान देते ही नहीं, मदभाव सर्वभूत। अवधि बताई है, साधन बताया है, कर्म कर तो कब तक, ये सब मेरे है, मैं हूँ, ये वासुदेव सर्वम, ये बात बताई कि आप इतनी भावना मान लो, आपके समझ में नहीं आवे तो है परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, आप आंख मीच करके मानो। भागवत में साफ लिखा धावन निवी लेवा नेत्रे दस फले न पते दी है, ये ऐसा मार्ग है आंख मीच कर दौड़ो, नहीं अखड़ता है न पड़ता। अपनी आंख मीच लो, भगवान जाने भगवान का काम जाने, क्यों अपने हिचक रहे बैठे बैठे दुख पा रहे कूद पा रहे खूब हिचकते। इतना वर्ष करके देख लिया क्या हो, कितना पा लिया। अरे भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। इसका अर्थ ये उल्टा मत समझना कि ज्ञान मार्ग योग मार्ग ध्यान मार्ग कोई कमजोर है, ये नहीं है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति मार्ग है, सब कल्याण करने वाले। एक में प्यास तथा समय गुभ और विन्दते फलम, सांख योग दोनों कल्याण करने वाले है। परंतु भक्ति में सब ठेका मेरे पर है और ज्ञान में वो स्वयं अपना कल्याण करता है, स्वयं पर है ठेका। इस वास्ते लोग दृष्टांत देते हैं, एक बंदरी का बच्चा होता है, एक बिल्ली का बच्चा होता है। तो बंदरी का बच्चा होता है वो बंदरी को बच्चा खुद पकड़ता है, छूट जाए तो गिर जाए, और बिल्ली का बच्चा होता है उसको बिल्ली खुद पकड़ती है। आपने देखा हो तो, मेरे तो देखा हुआ है, आपने देखा हो, बिल्ली तो बच्चा देती है, घर में रहती है, यहां से पकड़ती है, वो तो हाथियों कर देता है, अपने हाथ पर दिया, अब जा जा वह ला रख देती है। कैसे कि भीता पतन भेदा भ्याप, पाणी ने शिक्षा में लिखा है ऐसे जोर से नहीं पकड़ती जिसे दांत गड़ जाए, और इतना ढीला नहीं पकड़ती तो नीचे गिर जाए। भीता पतन भेदाभ्याम, पतन और भेदन से भयभीत हो ऐसा पकड़नी बढ़िया से, ना तो गिर सके है ना दांत उसे लगे, ऐसे पकड़ती है। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे पकड़ता हूँ, मेरे शरण हो जाए, मेरी मर्जी हो जाए, लखा दे मर्जी आ जाए ले जाता हूँ, उसको जाना नहीं पड़ता। बंदरी के बच्चे को तो माँ को पकड़ना पड़ता है, अब देखो पकड़े माँ कूदती है बड़े जोर जोर से तो वो पकड़ रहता है, गिरता नहीं, पर वो माँ को पकड़ता है। तो ज्ञान का साधन है, योग का साधन है, ये सब इस तरह से है, भक्ति का साधन है बिल्ली के बच्चे की तरह, भगवान आप ले जाते हैं। तेसा वाम समुद्र था साब तेसा में अनुकंपार्थम, उनके ऊपर कृपा करने के लिए करता हूँ मैं, कृपा करता हूँ अनुकंपार्थम, अज्ञान जम तमा अहम नाशया में, अज्ञान रूपी अंधकार को मैं दूर करता हूँ, उसके ऊपर कृपा करने के लिए, कृपा मेरी तरफ से। कृपा चीज है वो क्या है, मुफ्त में काम करे वो कृपा होती है, और जो साधन के बदले साधन करे वो कृपा नहीं, वो कृपा क्या है, वो तो साधन है उसने, तो मैं ऐसी कृपा करता हूँ। अगर उस पर विश्वास नहीं करते अब क्या करें बताओ, तो क्या कि संसार वर्तमानी, मृत्यु संसार वर्तमानी, ये संसार का रास्ता क्या है, मौत का रास्ता है, मरो ही मरो, हरदम मरते ही मर रहे हो, मृत्यु संसार सागर है। जैसे समुद्र में जल ही जल भरा रहता है, ऐसे संसार में केवल मौत ही मौत भरी है, कुछ नहीं है, दुख हाल है शाश्वत, हरदम मृत्यु हो रही है। ये आपने ध्यान दिया कि नहीं, हरदम मृत्यु हो रही है। आप आकर के बैठे उस समय में जितना आपके आयु थी, जितना उम्र थी, उतनी नहीं रही है। सत्संग शुरू हुआ उस समय सत्संग की उम्र थी घंटा भर, अब 30 मिनट आ गए, अध घंटा मर गई, अध घंटा नहीं बक, फिर वो मर रही है प्रति सेकंड, आपके सत्संग कर रहे हैं ना, मर रहे हैं, मरी मर रहे हैं, निरंतर मरना ही, मरना संसार है, संसार मरने के सिवाय कुछ है ही नहीं। अरे भाई क्यों मौत के रास्ते पड़ो, मरने ही मरने के सिवाय क्यों जाओ, कुछ थोड़ा सा विचार कर लो, उद्धार की तरफ आ जाओ। मृत्यु संसार वर्तमान, मरने के मरने दौड़ रहे भाग रहे जोर से, तो ये अर्थ है उसका, मृत्यु संसार वर्तमानी, मौत रूपी संसार के रास्ते में चारे कब मेरे को न प्राप्त हो गई, अप्राप्य मां निवर्तन थे। अप्राप्य मम का अर्थ क्या है, मेरी प्राप्ति बहुत नजदीक थी, उसको छोड़कर मौत ही मौत में जा रहे, वो 16वें अध्याय में यही बात है, मेरे को प्राप्त मां प्राप्त ही कौन थे, अप्राप्य मेरी प्राप्त हुआ ही नहीं, ठेठ मेरे पास पहुंच गया, दरवाजे पर पहुंच गया, आगे मैं बैठा हूँ, उससे लौट कर गए मौत ही मौत में गए, नरकों ही नरकों में गए, मार आश्री योनि में गया, फिर उसके बाद में 28 कुंड नरकों के, उसे बड़े अनंत कुंडों में नरकों से लगा, क्या रास्ता ले गए तुम, मैं साफ सीधा सबको भुला रहा हूँ, आ जाओ मेरी तरफ, मैं सब काम करूंगा। भगवान तो घोड़े आग रहे हैं, पत्तल उठाते हैं, कौन सा ऐसा काम है जिसमें भगवान को लज्जा आती हो, शर्म आती हो, सकुबाई की जगह पति की सेवा करते हैं, घर का काम करते हैं, रसोई बढ़ाते हैं, सब भोजन कराते हैं सास ससुर को। बड़ी सुपात्र बहु है, जिस तरह से भगवान को शर्म नहीं आती, छोटे से छोटा काम करने में आनंद आता है। जैसे माताओं को अपने बच्चे के पालन करने में खुशी आती है, नहीं तो एक दिन भी पालन करने में मुश्किल हो जाए तो माताओं तो फिर उगता जाती है, कभी कभी कभी रीस करके तो फटक देती है, सोच मर जाए तो रोवे। भगवान ही नहीं बल्कि मर जाए, कभी नहीं करे भगवान। कितना ही उपाय अड़ू का ही करे, बोसड़ा ही करे तो भगवान नाराज हो जा। तुलसी कपटी संत को रघुवर राखत मान, जैसे अपट पुरोहित को देव दान जजमान। कपट करे तो भी भगवान देखे मेरा दान देता मेरा, ऐसे भगवान को छोड़ कर गए। ऐसो को उदार रघुवाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार बताओ, कोई इसमें जोड़ी का कोई है तो एक ही अद्वितीय परमात्मा है। अरे वो शरण हो जाए, हे नाथ मैं आपका हूं, इतने में काम करते वो तो समझता है मैं शरण होता हूँ भगवान के, आपके शरण हूँ भगवान के, तो मेरे तो शरण है ही, तेरे को यहाँ जन्म किसने दिया है, मैंने ही दिया है, सब काम मैं ही करता हूँ, तू तो मेरा ही है। अब तू समझता है मैं भगवान का नहीं हूँ तो भगवान को हो जा, मैं कहूँ तू मेरा ही है सदा ही, मम ही मान सजीव लोग ईश्वर सजीव अविनाशी, तू तो मेरा ही है, पर तू दूसरे का बना हुआ है, इस बात से तेने गलती करी, ये गलती मत कर। क्यों तेरे को भटकता है, मेरा अंश होकर के मेरे को छोड़कर माम अप्राप्त नहीं प्राप्त होगी, प्राप्ति का रास्ता साफ सामने मौके पर आ गया तो, और फिर भी नहीं जाता है तो ये बात बके भगवान कह रहे हैं। सातवें नौवें अध्याय में ये विशेषता कह रहे हैं, बहुत विचित्र बात गीता में भगवान कह रहे हैं, बड़ी अलौकिक बात कह रहे हैं। इस वास्ते भाइयों, सच्चे हृदय से भगवान की होकर के रहो, ज्ञान मार्ग चलो, कोई हद नहीं है, ज्ञान मार्ग में भी आश्रय भगवान का रखो। ऐसे साधक में देखे ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं तो जरा मरण मोक्ष लाए माम आश्रित ही बनती है, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय ले जितने करते हैं तो भगवान कहते हैं वो सब जान जाते हैं। भगवान के शरण होने वाले जितने जानते हैं, काक भूषण जी महाराज लोमस ऋषि के साथ बातें करते हैं और ऐसी दुर्भावना है भीतर में कि नहीं तक बुद्धि बिनु, ये द्वेष कर दिया गुस्सा हो गया तो नहीं तक बुद्धि नहीं तक बिना अज्ञान। काक भूषण जी क्या कर रहे लोमस के ऊपर, ये द्वैत बुद्धि कैसे हुई, अज्ञान कैसे हुआ, ये ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी बाजार में है, यह माया प्रसन्न जीव जीव की इस समान ऐसा दुर्भाव करते हैं काक भूषण जी। और लोगों से तेज हो गए कि उत्तर प्रत्युत्तर भाव कर सी, तू प्रत्युत्तर करता है मेरे साथ में, और जिससे सब में बात अगर डरता है बाय उसे सब से डर दी, सब नहीं हो पक्षी चंडाल जा, चंडाल पक्षी पक्षी में चंडाल हो जा, कहा जो कबरा बन जा, तो खुश हो गए। किसी दिल से बात भक्ति पक्ष हट कर ही रहे वो देव महामुनि शाप, मन मुनि दुर्लभ पद पाए हूँ देख भजन प्रताप। कोई ज्ञानी की ऐसी बात सुनी कि योजन चार प्रतंत्र योजना तो माया हथ कट नहीं और पास में, ऐसा प्रभाव किसी ज्ञानी का सुना, मुनि दुर्लभ पद पाए हूँ मुन पूर्व भर पाए हूँ देखो भजन प्रताप। भजन क्या कि ऐसे मुनि करते हैं तो उसमें भी कहते हैं ऋषि कोई दोष नहीं है, रघुवंश विभूषण ये भगवान ने कृपा करी साथ दिया, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान को मानते भगवान है सभी। अब भगवान क्या करे, मैं तो दब जाता हूँ भाई, कितना ही करूँ वो मेरी तरफ इतना जानता है, भगवान उर नहीं हो सकते भक्त से, भगत मेरे मुकुटमणि कभी उड़ नहीं होते, सब कुछ देने पर भी उड़ नहीं होते। ऐसे भगवान उसको न मान करके और फिर मृत्यु में चले जा रहे हैं। आश्चर्य करते आश्चर्य। तो सज्जनों मौका बहुत बढ़िया मिला है, जो साधन आप करते हो करो। सबसे बढ़िया साधन भगवान ने भक्ति का कहा, समय युक्त तमो मता, छठे अध्याय में कहता है योगी नाम सर्वेशम तपस्वी भी दो योग ज्ञानी भी मतो देखे कर्मेशा देखो योगी तस्मात योगी भवार्जुन योगी नाम सर्वेशम मदगति नंतरात्मा श्रद्धावान भक्ति समय युक्त तमो मत युक्त है युक्त तम है सबसे श्रेष्ठ योगी है। बारहवें अध्याय में अर्जुन ने पूछा तो यही बात में भैया वे शबरो ये बाग नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियो पेतास्ते में युक्त तमाम था वे सबसे श्रेष्ठ है। बार बार भगवान प्रशंसा करते वे अत्यंत योगी मेरे को बहुत प्यारे। साधु भक्तों के लिए बारहवें अध्याय के अंत में धन्यामृत विधम यथोक्तम परिउपासते यो धर्म्यामृत है। जैसे कैसे उपासना करते हैं श्रद्धा धाना मत परवा मेरे पर श्रद्धा विश्वास करे मेरे पान भक्तास्ते अतीव मे प्रिया अत्यंत प्यारे हैं मेरे ऐसे सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब अंश मेरा है विश्व मेरे प्यारे है पर भक्तास्ते अतीव मे प्रिया ये भक्तों मेरे को अत्यंत प्यारे है। तत्व ज्ञ पुरुष इतना प्यारा नहीं है मेरे प्रौढ़तन है सम ज्ञानी ज्ञानी है वो बड़े लड़के की तरह है समझदार है वो तो माँ सब लड़कों पर माँ तो माँ ही होती सब पर कृपा रखती पर छोटे पर जितना ख्याल करती है बड़े पर नहीं करती। ये तो सयाना है खाएगा छोटा है अथवा भोला भाला हो तो माँ को चिंता ही होगी कहाँ खाएगा क्या दशा होगी बड़ा होशियार को चिंता नहीं माँ को प्यारा नहीं लगता ऐसी बात नहीं है। अरे बच्चा किसको प्यार नहीं लगता तो? कोई माँ ऐसा हृदय होता है माँ को जो बेटा अच्छा न लगे परंतु प्रीति करे नहीं पास निभाता प्रीति छोटे बालक पर ज्यादा होती है। प्राय अलग अलग भाई होते हैं तो माँ छोटे बेटे की भिड़ रहती है पार्षद बेटा है अलग अलग सब कुमारे गाते माँ रहती छोटे बेटे के साथ। आप देख लो व्यवहार में कहीं कहीं बड़े के साथ रहती कोई नियम नहीं है पर प्राय करके छोटे के साथ रहेगी। अरे ऐसे बेटे भी मैंने देखा सुना है कहते माँ मेरी सेवा ले ले तेरे पास धन हो गहना हो मेरी बहन को दे दे मेरे भाइयों को दे दे ब्राह्मणों को दे दे मेरी केवल सेवा दे दे माँ मैं सेवा करूंगा और कोई चीज मेरे को कहे माँ मैं सेवा करूंगा ऐसे मातृभक्त होते हैं। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरे जो छोटे बालक होते हैं वो मेरे को बहुत प्यारे ज्यादा होते हैं। बड़े लड़के ज्ञानी है उसको तो भगवान ने ज्ञान दे दिया उन्होंने भक्ति करी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे दिया भगवान हो गए ऋण और भक्त से ऋणी रहते हैं भगवान कि ये तो मेरे पर भरोसा कर भजन करता है मैंने उसको ज्ञान नहीं दिया कुछ दिया ही नहीं दबे रहते हैं हनुमान जी महाराज से दबे रहते भगवान। मैंने कई बार बात कही है मैयेवन जीर्णता में या तू योपकृतं कपे हनुमान तेने जो मेरे पर कृपा करी है ये ऋण मैं उतारना नहीं चाहता। मैयेव जीर्णता में या तू तुमने जो मेरे पर कृपा करी मेरे उपकार किया इसका मैं ऋण नहीं उतारना चाहता मैं ऋणी रहना चाहता हूँ। नरा प्रत्युपकारार्थी जो प्रत्युपकार करना चाहता है वो विपत्ति चाहता है। कैसे समय में तुमने क्यों काम किया मेरा और ऐसी तेरे विपत्ति आ जाए मैं चाहता नहीं क्योंकि मैं तेरा उपकार प्रत्युपकार जिद करूं कि तेरा बाप तो निकाल दे जंगल में तेरी स्त्री को ले जाए राक्षस तू रोता फिरे फिर मैं करूँ सहायता जो प्रत्युपकार हो ऐसा मौका तेरे आओ जो सहायता करूँ मारे मारो ऋण उतरे तो ऋण उतारना चाहता है वो तो विपत्ति चाहता है आप बताओ तो ऋण उतरे मेरा मैं नहीं चाहता ऐसा, तेरा ऋण मेरे पास ऋणी ऋण दे, मैं ऋणी ऋण मानू। भगवान ने देखा कि हनुमान का मैं ऋणी हो गया तो अकेला क्या ऋणी हुआ, मैं स्त्री तो बाकी रहेगी सीता जी, तो खबर दे वहां पहुंचा, वहां खबर करी तो महाराज सीता जी गदगद हो गई कि बेटा तेने जो बात सुनाई तुम्हें देख शीतल भाई छाती मेरे हृदय में ठंडो कार दो ठीक ठंडो, भगवान की बात तय सुना दी, इन राक्षसों में पड़ी हुई इस आफत में तेने सुनाई, खुश हो अजरा हमारे गुण निधि सु तो हो बेटा, अजर हो जाओ अमर हो जाओ गुण निधि हो जाओ, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अशबर दीन जानकी माता, जानकी माता के भी ऋणी हो गए। भगवान ने देखा हम तो हो गए पर लक्ष्मण मेरे साथ मिले तो लक्ष्मण प्राण दाता से मूर्छा मर जाता, सुबह से सुबह जल्दी ला दे तो जी जाए तो लक्ष्मण प्राण देने वाला लक्ष्मी जी नहीं हो गए। भगवान देखे घर वाले रह जाएंगे तो उस जान खबर सुनेंगे हनुमान जी मेरे आते तो ना ही तात उल में तो ही सब घर वालों को ऋणी बना दिया। भगवान कहते हम तो ऋणी है हनुमान तेरे ऋणी है, तेरा उतार निशे बदरा कितने विलक्षण तो बताओ, क्या भगवान असमर्थ थे हनुमान जी सहायता नहीं करते तो क्या भगवान हार जाते, क्या तो सीता जी से मिलन नहीं होता, अरे सीता जी से मिलन तो हरदम है, वियोग होता ही नहीं, वो तो माया की सीता थी, भगवान का वियोग थोड़ा ही होता है, परंतु भगवान ही नहीं हो जाते हैं। अब मैं क्या दू तेरे को, देव का तुम पूर्ण काम तुम पूर्ण के क्या दू, मेरे पास कोई चीज है ही नहीं, यशोदा मैया को क्या देवे, मुक्त तो देती जहर पिलाने वाली को पूतना को, अब पूतना को जब अमृत दे दिया तो फिर क्या दे बोलो, तो मुक्ति दे यशोदा माँ को मुक्ति दे। भगवान व्यास जी महाराज की गर्ज करने पर भी सुखदेव जी महाराज आए नहीं भाग गए, तन पया तरवो भी दे दू, वृक्षों से आवाज आई पुत्र पुत्र की नहीं आए, जब भगवान की कथा की बात सुने तो सुनते ही क्या किया, व्यास जी के पास में आकर कथा भागवत पढ़ी, बुझाने पर नहीं आए वो कम वा दयालम शरणम ब्रजे मां, भगवान की बात सुनते ही ऐसी बात हुई है। तो भगवान कितनी दया करते कैसे द्रवित है, कौन क्या कहेगा, नारायण नारायण ना।